Okay na yung bag nga rabitay amin, karuba, amin nga Filipinos all over the world, ken aglalalong katagiti, padami nga Ilocano, ket may sama ng Ilocano, ti patay mga na kayo, para katagiti amin nga, at dati abalayan na. Yan. So the title ti kantami, ket abalayan, once again, the four decade duo with me, June, and my partner, John Mark, saying na yung bag nga rabitay amin, karuba. Ay abalayan mo may ka, ta agsasala tuman, ta intayo rambaka, panagiin na balayan. Ay abalayan na lalakyan, di ka agpambar na banukan, iban nekes mong ta ima, tas mareksev ka. Ay abalayan na babayan, iganelit mong te kumintang, taday-tanday-tan nilalakyan. Sa regseg na kaslatay kawitan, idurong-durong kapit-kapit, agin na bagang nagsinigin, at pinuligos nagtinili, nga iyalili. Abalayan, abalayan, agin na bala sa taman, kas pamasingkit, tintay panagin na abayan. Abalayan, abalayan, agtinautaman, pangraglagsak, pangliuliwa, nagtumpong nga anna. Sa salatay man, tain tayo rambakan, panagiin na balayan. Ay abalayan na lalakyan, di ka agpambar na banukan, iban nekes mong taima, tas mareksekan. Ay abalayan na babayan, iganelit mong te kumintang, taday-tanday-tan nilalakyan. Sa riksig na kaslatay kawitan, idurong-durong kapit-kapit, akin na bagang nagsinigit, at pinuligos nagtinig, nga iyalili. Abalayan, abalayan, agin na bala sa taman, kas mamasingkit, tintay panagin na abalayan. Abalayan, abalayan, at tinautaman, pangragragsak, pangliliwa, nagtumpong nga anna. Abalayan, abalayan, agin na mula sa taman, kas mamasingkit, tintay panagin na abalayan. Abalayan, abalayan, at tinautaman, pangragragsak, pangliliwa, nagtumpong nga anna. Four decade duo.